trzeba by to się zastanawiać. Powitajmy MDT Agency. Ponownie w Szczecinie Chris. we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

Wiernego klubowicza, klubu Trezor, jak i zarówno Trezor Dance słyszymy. Z okazji urodzin od przyjaciół, od Trezora, od Dawida dla Dominika. moi mili, ten roku Sylwester wypada dokładnie z piątku na sobotę. A my mamy dla was niespodziankę. Dzień wcześniej, w czwartek, Trezor Dance Machine oczywiście odbędzie się. Dzień przed Sylwestrem. Gorąco zapraszamy. Oczywiście NDT Agency i Klub Trezor. Dominan z Grandki z okazji urodzin. Od przyjaciół z Trezora. We'll be right back. dla Marlenki. Dokładnie dzień przed Sylwestrem, czyli w czwartek. Gorąco za was zapraszamy. Oczywiście tej nocy o 21:00 jak zawsze wystartuje nic innego jak Trezor Dance Machine.